Errubiaz mintzatuko gira, urte undarra Euskali Irratietan, hainbat gai hartzen ditugu, bildumen egiteko, ez da oino bilduma handirik egiten al, sasoinak hasi baitira, untxasko ere, eta mintzatuko gira, talde profesionaletaz errukbian, biga baditugu, Aviron Top Amalauan, eta Pro Debi Mailan BO, eta bizale gurekin, alde batetik Avironetik Pol Mendiburu, egunon? Bai, egunon. Eta San Parrasu, BO zalea, egunon? Egunon. Bon, ale, hasiko gira Avironekin, Pol, bo, talde ongi dabil, hori egetan alda, eta azkenian genditu nahi zuen oska hori egindia Baionak, aurten. Bo, sasoi erdian gira hori nu, baina sasoi astapenean Filip Taiebek eman zuen elburutzat lehen zortzietan bukatzea, eta sasoi erdian laugarren tokian zileraik, jaiten aldugu bai Kirol Mailan, zelaian izierri untxa... Haidilera, ba, nik zitutxekuran ikusi lehen mailan, augeren postean, orai, ba, abendu bukaeran. Jokoaren aldetik senditzen duzu ezuek, zale bezala? Bai, bai, bo, gero sasoi astapenean izan dira matxa txar batzu ere, efe txarrak ezain honak, baina lortu ditugunak irazten etxen, justu-justu, baina lortu dugu. Eta gero bai hor anuetan joan gineraik Lagoseren kontra hor begaraipen edera bonizarekin eta hor izan da biurgune bat bai. Eta hor jokolari batzuk ere konfiantza hartu dute eta geostik ebe ongi etxen eta bigaraipen kanpoan, eraz hola segit, Xuri gorrien aldetik segitzen duzuzuk, San, Aviruneko gora berak? Bo, ez pol, bezen bat me, alere, bom, begia txikitzen du, alainan. Bai, eta bom, matx batzu ikusi dituzu, edo... Bai, polek egin duena, sasoin astapenean kasik izan dira, kasik galtzeko tantzirenak partiroak erruxita pixkatikin erazituzte, eta memento bat ukandute aski komplikatua, eta egia erran, eta anuetako partira horren hori pastuta. Bon, beste dinamika batian sartu da ekipa, eta geroztik jokoz eta emaitzaz ere anitzo betu da Baiona egia erran. Eta xantza pixkatekin ere, hor vanen ez dugu partida ona egin, baina partida ez onak ere lortzen ditugu irabazten, beraz bon, lehen sortzietan edo lehen txeitan finitzeko behar da xantza pixkatere, momentuz, hala. Zer da aldatu, Gregori Pata hor da beti manager bezala, behar bada, baziren, etzuen lortzen Baionak ala ere borrokantzen ez jausteko, hor bofite itzulikatzen aldela ere aipatzen ginuen, antenatik kanpo, bai. Zer aldatu da? Bai, gero fitxaketa hon batzuk izan dira hor ere, Manu Tuilagi zentroan honiten du, izierri honiten du, amabi postu hortan, eta gazte batzuk hor kapila tera dira eta zinez maila honaute. Diaz, adibidez, Makala ezen kasika izan, izan zen munduko kopa, eta hor, ebidelaik, ebatu zerbait bestek ez dutena, eta gero, bo, gaztiak ere hor haidira, Spring, hor habe, Erwin Artegarra eta horiek. Muskez? Muskez haizan da izierre untxa iru matxaintu, iru untxegu, hainan, bo, berko du egin gabe iduriz dudan urtean. Ba, zer aldatu da zure aldetik, kusten duzuleik telebistan, San? Bai, bada fenomeno hori, biztan da, eta jokolari batzuk aski potoloak eta zinez eta hobetzen dutena ekipa. Bada ere beste gauzat, gai da Baiona horten eta ekipan itzula aztia. Aldatzen altuzte aintzinean aniz jokolari, eta... ekipan rendimendua egin bat ona egoiten da rotazionak egiten dielaik bai. Egia, hori diferentzia dela bai, jasko urteari konparatuz hor, ba. Zetatzen bat jokulari behar da konkretuki, berroita bost kasik? Berroita bost bedere mar dira bai. Postuak irukoiztu behar dira kasik? Bai, ba. Sustut hain zinean, bai. Seituko dugu Aviron aipatzen, alare behoz mintzatzeko, San Parrasu, jaz mintzatu zinen, aldizegab pare hortaz, joitzen iz. Bon, horri aldea itzuli da, bon, hobik izizte? Bai, biztan da. Egeran nik ere, eta ez dut eta algeik erteko granden urtean nizibili bat ez, eta dan, bon, enitzen baitez bada, enin bene buria ikusten hola eta holako egoeran. Bon, berriz itzuli gira, agile jarat, eta bon, gauzak haidira sendotzen bada iteko, ino, Me iruditzen zait alere hobekuntza aski importanta dugula alere. Giruan aldetik eta, bon, bada denetaik, me aniz denbora aniz galdu dugu eta aintzineko urtetan eta ekipa hon bat plantatzeko beharko da ere denbora, uste dut alde honetik aidirela eta denborarekin gauzako betuko dira miagitzen, ez dut dudatzen. Bo, aski ongi aidela, etxeko partidak irazten ditu, asteko denak, naski hor, eta bon, kampuan azkena galdu du berriz Kolomien bonusi gabe, ez da urgun pasa, baina garaipen bakarra du naski kampuan, behok, hori falta du. Hori falta du, eta ue, izan dira ere bizpailu. Komparatzeko abironekin, ipatzen ginoena, pixkatzen memento horietan, bon, galtzen aldiren partida batzu irazi, hor irazten aldiren partida batzu galtzen ditu. Aba, zinez izan dira, kasua, no. Aski agarroak ere, bon, pentsatzen dut Montobaneko ekipari, Arrigarriaz izan da nola galdu din ekipak, behok partida hori. Bo, bada beste, baionari konpatuz, bada beste gauz bat ere miarritzen, hola, rotazionetan, hor nekeziak baditugu. Bada, uste dut, orokorki ekipa osoa hor delaik, ekipa askipuita da, mailortako, gero iruzpalau jokolari falta dielaik, sigidan ba, ekipan rendimendia apaltzen da. Eta hor, badugu ahazor ekipi bat, bereziki aintzinean. Aintzinean? Bai. Zenta bon, bederatzi postuan eta hiru dira ikusi dut hor, badira aurreko etxea, Imanol Bizkai? Beste? Imanol Bizkai, eta, bai. Eta Pages, haizan da ere azkenean. Bai, bai. Bon, olako postuetan bada, meinan aintzinean falta? Aintzinean falta, eta postu importantetan ere, behatzietan, bon, ipatzeuzu badira hiru jokolari, men, bon, are, behar ba aurreko txea da gehienik hartzen, ez da neho jateatzen ere, eta garbiki ekipako lider bezala. Behaz, bon, berrikitan jakin dugu Lesgur, eta bordaletik itzutzen zela berriz miarritzenat, miarritzen formatia izan baita Lesgur. Eta uste dut haren ekartzia berri bizki ona dela ekiparentzat. Geroari begira, ba, ipatuko dugu gero aurrekonduekin batean, ba, dena den epe ertainean prodebin ikusten du bere burua oraindik behok. Bai, bai, bai. Hor behar du eneiduriko ekipa sendotu, mailortana, eta bom, urratx urteatetik besteat, eta zetako ez gehiago egin. Egia fite gauzak aldatzen direla, zenta mintzo giran, kasik nazionalerat jautsi zen. Eta bai, eta memento batez, ez ginakin ze bilakatuko zen kleba. Egoera kasik katastrofikoa zen. Eta hor, badira oinoa arrazoak, me irutzen zait alere badela hobetzea. Mm-hmm. Avironerat itzultzeko, Pol, hor, bon, grabatzen dugunean, oita irua da, bendoren oita irua, Laurent Traver azingeko lendakariaren etortzia ez da oraino ofiziala, errugbi zuzendari zaiteko, bon, bide honean da, enuste zala ere? Bai, duriz, errandu bere Jacky Lorenzotti bere lendakariari partitzen zera. Beraz, bo. Berri hona da hori? Berri hona, bon, Laurent Traver Nikola zautzen dut entrenatzaile gisa, bon, titulu bat lortu du, hamar urtez, naiz eta materiala ere jazuen Razingen. Gero, bon, nik pentsu dut ala ere falta dela berba pertsona bat Filip Taieb eta Gregori Pataten artian, zenta ala ere entzuten dira anitz gauza bulegoetan, jokolarien kontratu eriburuz, ez direnak sobrauntza martxan bai honan. Eta, bon, norbait izaitia rugbiko zuzendaria, ni ustez beste taldeetan bada usu norbait postu hortan. Gero Laurent Traver persona egokia denez, eta nola zer izanen diren arremanak Patat eta Traveren artian, hori, ara, ikusiko. Eta Traver eta Taieben artian ere? Hori, bon, gero, Taiebek ginarazten balin badu, ustez, haiek akomodatua dira, baina guai ikusi beharko da nola Traver eta Pata akomodatuko diren. Zenta, erraiten dute, hasteko kazetariek ez duela entrenatzaile posto nahi Traverrek, baina ala ere nahi du kiroltzeleia zurbildu. Beraz, bon, ez dakit ikusiko. Ez urbilegi izanen ikusiko. Geroak erranen, be bon, gero, kirol mailan autuak, ara ere, bon, nik erraiten dut Taieberi gauza hainiz leporatzen aldira kirolaz kanpo, bulegoetan gertatzen diren gauzak, jokolarien kontratuak, baina txemaiten dut autu bru hautatu zuelaik lau edo bost urte txiki du, lau urte, autona zen, pata hor da laugarren urtea du uste dut, o hiluaren urtea, autona, jokalarietan ez da sutron batu, bon, momentuz ikusiko. Xan, alde hortaik postu gehigarri hori hor, bian artian? Bai, bai, bai, nixe hur eta patat supera kontent izan dela zangopetan ukaitia norbait, zenta traber alere teknikalari aski famatua da. Eta biztan da, gauzak untsa jonki dielaik, denak untsa basten dira, eta ba zela janta, bai, zela jondoan, me... Sekulan balimadi da jaso tipi batzuk helduen urtean emaitzen aldetik. Hor, ez dakit nola atxemenen duten horreka elgarren artean. Beho aipatzeko, hor zuzendaritzak aipatzen ditugu. Aipatu dugu iragana aldizetagab, oai Xaun Egartiren astapenaz mintzatuko gira, ez da bakarrik, eh? Baina galdu du erekide bat, Filip van der Merw, ez dakit untsa egiten dutan ez. Baina hori, bazen irukote hori hor astapenean, iruarena nola da, Janik? Baje. Dubois. Baje ere hor da, me... Hala. Ez lehen dakaritzen. Bon, talde bat da, hor Xaun Egartiren inguruan edo Egarti gelditzen da buru ale. Alere, talde bat, iduriko bai, talde bat. Hola, gero, bon, irukote hori, funtzionamendia nik ez dakizu zen zertan zuten. Irukotean, hartzia lanean, izanik ekloba batean edo egon gozi zure ofizioan, ez da beti gres. Beaz, bon, hola, kantuzte hola desbertintasun batzuk, Van der Merw partitu da. Bo, netzat ez du jausondik aldatzen. Ondorio horik ez da gertu zelaian, zurustezo? Ez da. Jokularien? Ez, ni duriko ez. Zen argi, hola nik soin eta bakotsak zer zuen, ze postu zuen, eta bo. Ez. Eta, bo, Xaun Egarti jokulari bezala ez autu duzu, lehen? Bai. Hala ere, uar zelarik, bere izena da agertzen alare Xaun Egartiren taldea. Bai. Alde hortaik hori berri hona zen? Bai, zenta, bon, fama honeko mutiko da ere, bon, hemen goda, Xaun Egarti, bai honan ere aizena dako txiat, miarriztara da, alere, gehio, eta usteut gizon bezala respetia emaiten dila, eta balore onak eta transmititzen alditu kluba guziari. Eta erraiteko kanpotik ikusitare, hori izan zen lagun arteko partida batu dauntan, eta lagun batzuk joan ziren gire jarat, nintzen joiten ahal, eta bodin da Xaun Egarti Baionako zaleak ikusterat, eta golpe batzuk edan ditu haiekin, eta hor ikusi dut bizpailu jandozen ere, bizpailu aldiz jandozen ere, aldizeri konparatzeko, bukere nahiago dugu aize Xaun Egarti Baionako zaleak asteko. Bazinute mamia trufatzeko behoko taldeaz aldize eta horiek zirera. Bon, gero, miarritzareke baute, mamia. Behor, mamia azkarra zer ez, pixka? Ba. Zailazen defentsa atxikitzeko ez? Egia, eta bon, behar ba, ogoi urtez, Baionez ez eta trufatzen ginen guzen, eta pixka, bon, anitz gora berak baziren beti Baionan, eta azken bola da urtan aski komplikatua zen, eta bon, egiten den bezala, pixka, eta arraunean ere izan gira, eta argumentuak ezin atxeman. Eta pentsa zu bezalako batzu, ez zira joan ere... Bai. Hor, egiazkiz, bora. Zerbait, eta ganaidu horrek. Bola, seriosago izaiteko, bai. Baz, izan da moztura bat, eta... Zaleak eta aldizen artean, hori dudai gabe. Hau, atxeman dute pertsona hona iduriz loturaren dako. Geroari begira, aurrekonduak aipatzeko, beok 9 milioi eurokoa du, Avironek kasik 30 milioi eurokoa, ez ditugu konparatuko, argirida zenbakiak aipatzen direlaik, bata erida topa malauan bestia prodebil. Bon, aipatu dugu pixkatzu zurekin, esan behoren, bo, bederen epertainian, Janik, eoitia hor, egon kortzia. Avironentzat, Paul, azken urteetan zen borroka ez jausteko gehiago, sasoina bukatzen ari zenean. Azken bi urteetan, azken dola bi urteetan. Ia tinki dela, iruaren eta amargarrenan, amabigarrenaren artean ere. Hori da, dola bi urte hor saikatu gira Europako koparentzat, zortzigarren postuan bukatuz. Eta jaz, uste dut, amargarren edo amekagarren bukatzen dugu, baina goita irugarren gugituko gira. Ogoita irugarren jarrun aldean, ono lehian ginen segarren postu hori lortzeko. Donk, izi garritinko da fera. eta helburua da bon urte astapenean errandu lehen sortzietan egon kortzia. Bon, nik izenpetzen dut, eludiren hiru urtetan lehen sortzietan finitzen badugu, untsa izigerri konten izanen gira, eh? Eta, segur, lehen sortzietan untsa da, eta lehen seietan, ono bekio, jastatzeko behar ba... Kasik deneko hola pentsa dezakede, salbu Tolosak, biztan da, eta Arrosela menturaz eta gero ortikat, talde guzien dako... Ba, hori da, Tolosa eta Bordale. Euskat gorago, eta besten artean, La Rochelle pixkat sasoi astapen txar bat indu, bon guai, inda berriz, eh? Baina, kastrena orka irabazten badugu joaneko azken partida, uste dut, deia zilo tipi bat egiten aldugula zazpigarren ekiparekin. Mm-hmm. Beraz, bon, egia, ikusiko, baina utxailan mestuko dugu lehen seietan bukatzia behar ba, eh? Kastren, ez dut sailkapena gogoan hor, Kastren hola da bilor? Ba hor, lehen seigarren edo hola ere... Hor da. Partida gogor baten mentura ala ere, nahiz eta jandozen izan? Ba, ibiztan da. Arun batean? No, ez da partida erretxerik izan jandozen, ez, irabazitugu denak, baina... Ez du... Ze nolako talde ada Kastren, nunditu pixka bat... Osoa ala ere denetan... Azken irula urtetan jokolari berdinak dituzte, gogorrak aintzinean, eta gero betikoak dumorra paliz eta horiek iberian. Baje berriz itzuliko da hor jandozerat, Remi Baje. Ez, abaltzaile hona dute ere, talde hona bai. Mm-hmm. Prode binor, bada talde bat hor, zinez horten gorago dena, san? Bon, Grenoble da ez? Bai, bestenaz biziki edekia da, biziki horrekatia, txapelketa. Eta... Grenoble, biztan da. Grenoble utxari da hubian. Oionak zede ginen da, jaida jatzartzen, Brivere ekipa azkarra da, ez da behit ez bada ekipa dominatzeleik. Eta, pentsa, horietak bat edo bi, igeite emadira ere eluden ortean, horiek ere zailauka denute dena den. Irutzen zait, urte batetik besteat eta ziloa onditzen ari dela eta Prode Bia eta Topamalauen artean. Da munduko txapelketariko berena Topamalau, Paul? Ez ditut soiten sobera bestiak, baina... Zaila da ere judiatzia. Bai, hasteko inglesako txapelketari konparatzeko edo Ligue Zelt delako herri, bai, uste dut, oskat, ageri dira Europako kopako emaitzak. Leinsterrek lortzen du pixkat hor, pixkat izaiten lehian, baina Bordale, Tolosa, ageri dira Europan ere, eziaguntzai direla, eh? Mm. Europako kopa ere ez dakasik Europakoan? Zena Ego Afrikako... taldeak ere. Bai, zenta ligu zentu horietan. Bada zentzu dabek handia hor. Bat, hain izgauzetan, jokolariaren iraupenari buruz, enurtez, eta aldaketa horrenen aldetik, eta bi, ingurumena ere hor. Frosada. Joaitea, nik uste nuen astepenean intzutelaik hori, Ego Afrikako ekipa horiek haiku zirela Europan, beden, baina ez, joiten dira Ego Afrikara da gazkin ez. Hori, pixka, nik entzunen nuen irrati, frantxesi irrati batean, zentzu gabek keria da ez, utxa hori. Zer nahi inen dute sos pixka sartzeko, ez du portretaik. Europako txapelgo batean eta Afrikanoak ekarraztia, ez du portretaik. Ez. Nunbait jokolari horiek elgar kurutzatzen zuten munduko txapelketan, hala? Eoiten bali maziren bakotxa bere sort ere moan edo, Europa kontzitazen bali madaola edo Ego Afrika gentzat, Ego Afrika eta Bongero ek bauteri gaundiago bat ginerat, ez da trinazio nire ero, zema dira hori? Baute super rugby hori, baina... Bauta xapelketa eta herrialdean artean ere. Bai. Mm. Hori nahi nuen azpimarratu zen, eta hori entzun dutaleik, enuen jakina hasia zen, ez da posible hori. Eta usten da, eta ez da salaketa, pintxut, elkarte batzuk salatzen dutela, ez dutela hori hartzuna hundirik, baina horrek argitu nahuni hasteko. Gure. Nahi nuen eskuararen aldetik, nik preziatut eskual irratiak sareko kazetari bezala, behok itenduen indarra eskuararen aldetik, eta generat komunikatzen duelarik, untsa egina da, agri da eskualdunak iten dutela. Badak zuzertaz ari nahi zen. Ostean erranduntalaik bulegoan ono, bat zela, kilol mailan untsa zela, baina bulegoan gauza initz egiteko, egia, sasoi astapena frusa izan da, eskualerriari eta euskualari erakutsi duten txikimendu eskasa frusa izan da, itzulpen txar horiek eta Me hori egitzeko da, me uste dut ez dela ne hor eskualdunik gure guetan, eh? Ba, ez dut egiten ainiz badirenik. Behor, badira. Egerti batek. Mi komunikazioan top Malaueko talde batek, eskualeriko talde batek ez ukaitia komunikazio mailan eskualdun bat, ni egitzen hau, eh? Soiten baduzu van ere, badu bretainarez komunikatzen du. Bon, hori da, ara, eta jebegi galdera pausatu, baina gu hortaz kezkatuak gira, zaleak. Leheno, sozio-zelkarteak administrazio kontseiluan zen, eta bat ailatzen girin, eta lortzen ginituen gauza batzuk. Hor, eta jen nintzela ekanpo kanginuen, eta geostik zer nahi teute. Hori, frusa. Bai, eta gaineat, eta eskualdun talde bat delaik, eta komunikatzen dina biziki egeski bere nortasunan gainean, Ni iruditzen zai respetu eskasa dela. Hala, sigo. Eskoarekiko. Hor, ados niz, sanekin. Bebo, espero dugu hori... Miniten bali madure, bai. Ba, espero dugu hori ere kambiatzen alko dela egun batez. Bai. Hala, eta... Taie bordeno ez dakit, ikusiko. Justu, elgarra gurtu baino lehen, formakuntza politiketaz, izan Aviron edo Beon, nola dira zure ustez, Avironen? Avironen formakuntza zentru eder bat intzuten, hor jandozen onduan. Eta... Gero, ateratzen, uste duzu, lehen barno gazte gehiago, haidira lehen taldean? Hori ikusi behar da, ono, bospasei urten buruan, Zenta badituzte ere jokorariak hartzen dituztenak, ama zazpi urtetan, hor, springo jabe, ez dituzte baionan formatu, ez dituzte baionako ezitzaileak formatu, Behantxo egin dira, Diten dira, formatuak dira maulen eta Nafarroan, eta diten dira gero baionarat. Eta gero beste batzuk ateratzen dira, bai, hor kapila edo olako bat baionatik heldu da, marto, kaspaldi hor da, lehen hori ateratzen ziren, guai, gehiago ateratuko direnez ikusiko. No, tresna hor da, erriko etxearena da, bai. Tresna, ba, menen, bai. Hala. Tresna hor da, bai. Miagitzen, bortxaz... Bai. Hor, izan da, hor ere... Diru mailan gehiago behar bada. Bai, arrasten tuzte, eta aspaldi danik eta gazteak, klubeko gazteak, egia erran aldizien demoran galdutuzte ere, dela oino bi urte baziren krabozetan bi lau internazional laua galduzuzten. Biga baiona din dira. Bai. Eta guai, pentsatzen alda eta egoera berria ikin eta wala, berriz eta formazionea ere sendotuko dela eta mementuan txaurik emaitza aski politak baditu bai. Bon, zer desiratu aurtengo bez. Paul, Avironen zat? Bon, uste nekan dut lehen sortzietan bukatzia, me nuen uste laugarren izanen girera bendo bukaeran, beraz, ale, nik egin dut lehen seietan bukatzia zertako ez. Guk ere egun batez jastatzeko fase finalen usain hori. Da behon? Bai, lehen biziko seietan sartzea, bai, dudai gabe. Bost puntu gutio dira. Hori da, horrek miniten du, agian eta badut oinu esperantza eta xuxenduko dela, eta bon, hori ez da oinu agasina, ez da konfirmatia eran nahi dut, bola, me usteut miagitzek badila bere likia sei oberenetan bai. Untsa. Bo, emir esker bier... Unarat urbilurik, aspaldiko partez, lehen etortzen baitzinezten usu Jokozkanpo saiorat, Jokozkanpo txipi bat egin dugu hor. Mil esker eta egu berri eta urte berri hon. Esker zuri ere. Mil esker.